blaskiem rozpłynięty chłopak na hotelu. Znowu piję, mam do ludzi nosa przy moim boku. Nigdy nie zginiesz, ciągle przepowiadam sobie. Same starczy na niemiłe. Jestem rozpłynięty chłopak, znowu płynę, Jestem rozpłynięty chłopak na hotelu. Znowu piję, mam do ludzi nosa przy moim boku. Nigdy nie zginiesz, ciągle przepowiadam sobie. Same starczy na niemiłe. Jestem rozpłynięty chłopak, znowu płynę, Przyszedł tylko podać, Nowy Kodak Black, nowy Yoda. Mi trzymaj miecz, kiedy wyślę topa. Narka pop zone, hola hola. Nie ma wstępu tutaj, żaden kloset. Jadę se na żniwa, hurt, ale zgód. Mów mi kurt, kombat. Cóż, znowu robisz tu za drzewko bonsai. Rozpłynięty król na fotelu znowu cierpi, że nie ma jeszcze upragnionej śmierci. Wbijam się w barpery, koper, nie koperkowe afery. Kokę, ale nie ten z Atletico. Smutno ci to może Tritico. Jestem rozpłynięty chłopak na hotelu. Znowu piję, mam do ludzi nosa przy moim boku. Nigdy nie zginiesz, ciągle przepowiadam sobie. Same starczy na niemiłe. Jestem rozpłynięty chłopak, znowu płynę, Jestem rozpłynięty chłopak na hotelu. Znowu piję, mam do ludzi nosa przy moim boku. Nigdy nie zginiesz, ciągle przepowiadam sobie. Same starzenia niemiłe. Jestem rozpłynięty chłopak, znowu płynę, Potrzebuję twojej buzi znów, bo nie mogę spać. Tobie tylko powiem, co nie tak. Z tobą tylko ćpać. Zatrzymuje się jebany czas. Z tłumu ludzi tylko ty mnie znasz, Mam nerwice przez to szybkie życie. Wszystko autentyczne, farbowane się. Ty pewnie byś mnie widział w innym miejscu. Znałbyś prawdę, no to łeby ci się zepsuł. Rozpłynięty chłopak, chcę tu tylko seksu. Nie gra muzyka, nie chcę wpierdalać już benzo. Rozpłynięty chłopak, kontrasta do sępów. Pusty hotel, ja butelka, żaden dance floor. Jestem rozpłynięty chłopak na hotelu. Znowu piję, mam do ludzi nosa przy moim boku. Nigdy nie zginiesz, ciągle przepowiadam sobie. Same starczy na niemiłe. Jestem rozpłynięty chłopak, znowu płynę, Jestem rozpłynięty chłopak na hotelu. Znowu piję, mam do ludzi nosa przy moim boku. Nigdy nie zginiesz, ciągle przepowiadam sobie. Same starczy.